شیطان یا شریر جنات کو بدی یا برائی کی قوت کہنا کیسا ہے؟ کفر. اس لیے کہ شیطان ان شیطان اور جنات کو برائی یا بدی کی قوت کہنا یہ کفر ہے. یہ قرآن شریف کی بہت ساری آیتوں کا انکار ہے, بلکہ قرآن پاک میں پوری سورت ہے سورہ جن. تو جن کا وجود ہے, بعض نادان لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جنات کو نہیں مانتے, جنات نہیں ہے سب ڈھکوسلے, نعوذ باللہ. تو ایسا کہنے والا ڈائریکٹ کافر ہو جائے گا. قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے, جنات میں کافر بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں, زہر سنی بھی ہوتے ہیں, حنفی شافی مالک حنبلی سبھی ہوتے ہیں. جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے, اور ہم مسلمان ہیں جو اللہ رسول نے بتا دیا, آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں. ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے, کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی